Радыотэатр. Лепшае. Вітаем усіх прыхільнікаў канала «Культура» і тэатра перад мікрафонам. У студыі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Сябры, мы працягваем ствараць анталогію аўдыатвораў, запісаных супольна беларускім радыё і нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. Адпаведна, нашыя сустрэчы прысвячаюцца 95-годдзю радыёвяшчання ў нашай краіне і 100-годдзю галоўнай драматычнай сцэны. Сёння звернемся да запісу 1986 года і пачнём слухаць радыёверсію спектакля «Закон вечнасці» паводле аднаменнага рамана Надара Думбадзе. Прафесія робіць нас людзьмі грамадскімі, праца наша перад вамі, таму ідзе ўзаемны працэс выхавання і ўзбагачэння. Настрой глядзельнай залы імгненна перадаецца нам, тут не да стомы. У мастацтве без смеласці, розуму і духу нічога не зробіш. Трэба мець смеласць сумнявацца, процістаяць, думаць. Трэба мець смеласць застацца са сваімі прынцыпамі. Так сказаў народны артыст СССР Віктар Тарасаў, выканаўца галоўнай ролі пісьменніка Бачаны, пасля працы над спектаклем «Закон вечнасці». Менавіта гэты вобраз стаў адным з самых яркіх і складаных на купалаўскай сцэне 1980-х гадоў. Дзякуючы радыё, і сёння мы можам пачуць голас артыста, які стварыў вобраз Бачаны пасля уласных перажыванняў і страт, а таксама іншых выдатных акцёраў. Як, дарэчы, можам адчуць творчы почырк многіх тагачасных тэатральных і радыёсупрацоўнікаў. Паставілі спектакль на купалаўскай сцэне рэжысёры Барыс Глаголін і Валерый Раеўскі. Музыку напісаў кампазітар Сергей Картэс. Рэжысёр радыёверсіі Сергей Стефановіч. Рэдактар Уладзімір Мехаў, гукарэжысёр Юрый Букін, гукааператары Софія Бязлюдава і Тацяна Сідарова. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара – народная артыстка Беларусі Галіна Талкачова. Бачана Рамішвілі, народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Бачана ў дзяцінстве, актрыса Галіна Кухальская. Бачана ў юнацтве, акцёр Уладзімір Кінкамінскі. Айцец Іарам, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Буліка, артыст Аляксандр Уладамірскі. Маці Бачаны, народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Тётка Оля, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева. Урач, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі. Медсястра Женя, народны артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Дзед, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Кеквадзе, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Глахуна, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Дружыннік, акцёр Аляксандр Гарцуеў. Святлана, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова. Мужчына – народны артыст Беларусі Аляксандр Падабет. Праваднік – народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Такім чынам, сёння, шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першую частку радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Закон вечнасці». Боль узнік у правым плячы. Затым ён папоўз да грудзей і захрас. Потым, нібы чыясьці мазолістая рука улезла ў сярэдзіну і стала выціскаць з сэрца бытую вінаградную гронку. Выціскала цягуча, старанна. Калі ў выціснутым сэрцы не засталося і крывінкі, тая ж рука абыякава адкінула яго. Сэрца ўпала ўніз, як падае верабейка, наляцеўшы на ваконнае шкло. Забілася, затрапятала, а потым заціхла. Oh. Так, так. Аналгін, сестрычка. Зараз болю ціхне. Ну як? Полягчала? Промедол? Зараз. Так, так, так, так. Морфій? Калі ласка. Так. Вислабленіце монітор і підрихтуйте дефібрилятор. Хучий, хучий. Добре. Палата була насичена пахами ядоформу, камфори, спирту. Бачана, калі апритомнів, адчув, што сэрца білася, як у дзяцінстве, калі, зажмурыўшыся і прыхіліўшыся да сцяны, ён лічыў раз, два, тры, чатыры. Бачана зняў руку з пульса. Вітаю вас. Вітаем вас. Вітаю вас. Дзе ж вы мелі гонар быць? Напэўна, у Віфлямей. Ды не, я сапраўды вярнуўся. Колькі дзён я там быў? Суткі. Дзякую. Як вы сябе адчуваеце? Як касманаўт. Сэрца турбуе? Баліць трошкі, але гэта ўжо не такі боль, як тады. Ведаю. Я зараз вам зраблю укол гепарыны пантапона. Спіце, адпачывайце. Не гаварыце многа і не рухайцеся. Зусім не рухацца. Зусім. А калі трошкі? Памрэць? Прыміце седуксен. І вы? Дякую. І спаць! Давайте знаёміцца. Настаяцель Артачальскай царквы Арам Кандалакі, а гэта шавец звака Аўтандзіл. Ён жа Буліка Гогілашвілі. А чаму Буліка? У дзяцінстве я замест Булка гаварыў Буліка, вось і празвалі мяне Буліка. Вы таксама можаце называць мяне так. Вельмі прыемна. А я Бачана Рамішвілі, пісьменнік. Гэта нам вядома. А з якой прычыны здарыўся з вамі інфаркт? Далі Бог, не магу сказаць. Можа, вы... Ну, таго... Ну, гэта самае. Кажуць, пісьменнікі вельмі любяць. Да не, што вы. Што, зусім не? Як гэта зусім не? О, а я што? А то дзіўна, як гэта чалавек піша, калі не п'е. А колькі, напрыклад? Ну, адну, дзве, тры. Чаркі. Бутэлькі. О! О, гэта я разумею. Але зараз вам давядзецца часова пераключыцца на кампот. Не часова, а назаўсёды. Не каркай. Лепш ужо пакончыць з сабой. Калі б ты піў кампот, не давялося б валяцца тут. Слухай, ну ты не піў віна, а ўсё ж такі ляжыш тут побач са мной. Ды падобна так яно і будзе. Кампот ды кампот. А не. Увогуле яно правільна. Вось у мяне быў адзін знаёмы пісьменнік, як вы. Туфлі я яму правіў. Дык кожны раз, калі я быў п'яны, ён каркаў вароны. Булік мой, не пі так часта, ад віна адно няшчасце. Я не веру яму, думаў, ненармальны ён, як і ўсе паэты. Даскакаўся. Яшчэ 30 няма, я ўжо інвалід. Ды чорт з ім, з віном, кожную ноч цыгарэты сняцца. Увогуле пасля гэтага інфаркта жыцця ўжо няма. Пасля інфаркта чалавек попадае пад уладу страху, агіднага страху. А вы баіцеся? Баюся. Вельмі баюся. Не трэба, не... Не, не трэба баяцца. Вы пакуль што пад наркозам, а з часам усё пройдзе. А вам нічога не здаецца? Ну, нікога не бачыце? Бачу. Всё я тое бачу. О, бывае. Часам і гаварыць будзеце пра сон. Усе свае тайны адкрыеце. Глядзіце, калі ў вас ёсць палюбоўніца, будзьце асцярожнымі. Не называйце яе імя пры жонцы. Дзякую, улічу. Наогул, разумныя людзі заводзяць палюбоўніц, якіх заводзі гэтак жа, як і іх уласных жонак. Ось, напрыклад, я. Ну, калі я быў такім жа, як вы, стане, як касманаўт усё роўна, я ўспамінаў сваю каханую свету. Гаварыў ёй усялякія ласкавыя словы, а мая ўласная жонка Света сядзела тут каля ложка і раўла: «Ой, Булік, дарагі, я не думала, што ты так мяне любіш, а я, ведай, спакойна балбачу пра сваю палюбоўні». Вам дрэнна? Паважаны? Паважаны? Які дзіўны чалавек. Як ён хутка ходзіць туды і назад. Бачана заснуў і ў снах адправіўся ў дарогу па бясконцай крутой лесвіцы. Ён спускаўся па гэтай лесвіцы ўніз, а здавалася, што падымаецца ўсё вышэй і вышэй. Спяшайцеся, калі ласка. Мы павінны яшчэ там сям пабываць. Оля, спадзяюся на цябе. Хлопчыка адвезеш да мамы ў хоні. Не хвалюйся, Яніко. Заўтра ж. Нікому, даражэнька, не патрэбна гэта ваша завяшчанне. Вам зададуць некалькі пытанняў па справе вашага мужа і адпусцяць дадому. І чым хутчэй мы паедзем, тым раней адпусцяць. Мама! Мама! Не бяры грэх на душу. Пашкадуй няшчаснае дзіця. Паспяшайцеся, даражэнькая. Раніца ўжо. Калі засталася ў цябе хоць кропля чалавечай крыві, злітуйся нада мной. Скажы, што не застаў мяне дома, а я сёння ж знікну, згіну, я правалюся скрозь зямлю. Не, гэта немагчыма. Тады пачакай. Пачакай яшчэ хвілінку, дай мне развітацца з сынам. Да ўжо развітваліся тры разы. Хопіць, на ўсё ёсць свой парадак. Але адну толькі... Я сказаў, хопіць. Няўжо няма ў цябе ні жонкі, ні дзяцяці? Няма і не будзе. Я чалавек вольны. Раб ты. Самы сапраўдны раб і нягоднік. Ну, хто з нас раб і нягоднік, гэта высветляць там, А зараз ступайте, пакуль я... Пакуль што? Са здрадніками радзімы іначы не абыходзяцца. І гэта ты гаворыш аб радзіме, падонак. Оля! Оля! Аніко! Аніко, дарагая моя! Мама! Сын! Аніко! Гары, ну гарам ўсё на свеце. Ну хопіць вам. Аніко! Чалавек жа я ў рэшт-рэшт. Хопіць! Ходим. Деточка, где мама? Где моя мама? Твоя мама, бача. Куды пошла моя мама? Боже праведный, где твоя сила? У хлопчыка парок сэрца і востры невроз. Што? Адкуль? Чаму, доктар? А ён не перанёс цяжкую траўму? Не. Не. Не, доктар. Колькі яму? 9. Так. Дзіўна. Вельмі дзіўна. Спі, бачана. Спі, дарагі. А што прынята гаварыць перад сном? Добрай ночы. А ну, пусціце шторы. А што здарылася? Дыверсія. Дыверсія. Дыверсія. Раніцаю запытаю ў цёці, што гэта такое. Станцыя Самтрэдзія. Бачана. Бачана. Прачніся, дарагі. Выходзім, хутчэй, дарагі, прачніся. Тётя Оля, тётя Оля, дзе моя мама? А ты пра што, бачана? Тётя Оля, ночу мама ўзяла чамадан. Куды яна пайшла? Куды яна пайшла, дзе моя мама? Людзі, памажыце мне! На горным выпасе, на схілі Чхакаўры, знаходзіўся ўсё лета статак калгаса. Яго ўхоўвалі загадчык фермы Глахуна Кіркадзе, Сініто Гудавадзе і Іёна Орагвілідзе. Бачана быў пры іх чацвёртым. Дзень добры, дзядька Глахуна. Здарова! Дядька Глахуна, возьми меня на ферму, пастухом. Молоды ты еще, сынок, слабый. Не поспит тебе за козами да телятами. Я прошу тебя, дядька Глахуна. Не могу, сынок. Не отмовляй мне. Не отмовляй, дядька Глахуна. А что это тебе так приспичило? Сухоты у меня, дядька Глахуна. Стихни ты, дурненький. Хіба можно так жартовать? Калі я буду есть много масла, пить много молока, дыхать горным поветром, то я здолею перемагчы свою хворобу. Крый мяне, Боже. А раптом простудишься в горах под дождем и снегом? А раптом помреш? Что мне тады рабіць? Як зірнуць у вочы няшчаснаму твайму деду? Хлопчик ты мой дорогий. Не отмовляй мне, дядька Глохуна. Ну, добро, добро, дорогий. Возьму тебе с собою. Птушиным молоком буду поить, не то и что козиным. Буду берегчи тебе, як зеницу в око. За 2 месяца откормлю тебе, будешь одной рукой валить с ног 3-годового бугая. Молчи, молчи, дорогий мой, молчи, не плачь. Что нам хвороба? Начхать нам на хворобу. Ну, да стихни ты, сукин ты сын. Вечером на ферму поднялся старшиня колгаса Гервасий Пацыция у сопровождении 2 бойцов народной дружины, узброенных автоматами. У чем же справа, Гервасий? Арештовать уздумал нас, ти что? Справа у тем, что зусім стал нахабно гэты разотник. Ты про кого, Гервасий? Неужо так тяжко зловить негодника? 3 гады прошло, як он сбег за армии, и вы до гэтага часу не смогли схапить его? Не так это просто зловить человека в лесах. И до того, что он зараз стал вельми осторожный, ледь не каждый день меняю место. Но ранее он где-нибудь знаходил притулок, помогали ему, кто по старому знакомству, кто под страхом. А зараз усе адраклися от его, и у Суребе ему дорожка отрезана. Там он сгвалтил 2 малолетних, да еще заразил их некой бредотой. Куды глядеть батька? На фронте он. И это ваш отказ? Удова Карцевадзе отмовилась упустить его у дом, так он у ту же ночь спалил его. Так, зараз он небеспечный, что шаленый волк. И он повинен померти, кажу это перед Богом. Коли вы не можете зробить этого, зробим мы. Дайте нам зброю. Покинь нам свой маузер. Улечи, не дару, вернешь. На бочане поклади у хуржин. А зараз идите, прыганите сюды наших коней. Бочану возьмите с собой. Коли пастухи вернулись раницей на стоянку, Глохуна яны не знайшли. Каля потухлого вогнища валялися забитые аўчарки, у хлявах раула голодная скотина. Пастухи кинулись шукать его, але загадчика нібы след простыл. А Глохуна у гэты час с набитым сыром кошиком и шел перед манучаром Кіквадзе, які суправаджаў его с винтовкой у руках. То Глохуна Кіркадзе, мяне взять задумали. Так я ж там был и трымал на мушцы всех 3. У лес не сунулися, не отважилися. Ведали, что я б их перестраляв з их же автоматов. Херои! Смеешься ты, манучар Кіквадзе? Да только все ровно тебе каюк. Бери корзину и тупай. После войны, подлая твоя душа, коли тебе до того часу не прикончить, я сам тебе повешу на самой высокой чинары у Чхатауры. Повешу, порежу на ковалке твой гнилый труп и посыплю солью. Тьфу! Забьешь, заби, сволочь, али никуда с тобой не пойду. Брешешь, Глохуна, покуль не донесешь сыр до места, об смерти не проси. Ты с кем воюешь, недоносок? Растлумаш ты мне. С вами, поважаный Глохуна, с большевиками. 22 года вы топчете землю моего батьки. Хопить, теперь настал наш час. Чей это ваш? Мой! И Германии. А где она, Германия? Прийдя, Глохуна. И тоді на той самой высокой чинары, на якой ты обещал повесить меня, мы повесим усіх вас. а наперадзе да чынары будзе крочыць ваш сакратар райкома з чырвоным сцягам в руках. А зараз пайшлі. Не, жывы я з табой нікуды не пайду. Мёртвага несі куды захочаш. Ну дык, адвярніся і памаліся Богу, калі можаш. Як-ніяк ён нас сатварыў з адной гліны. Божа вялікі, сягоння я абяцаў табе сваімі рукамі прыкончыць гэтага гада. Павярнулася так, што мне давядзецца памерці ад яго рукі. Не дапусці гэтага, Божа. Жыццё маё належыць табе. Бяры яго. Калі ты ёсць і чуеш мой голас, забі мяне. А калі я і гэта вось жывёліна створаны з адной гліны, тады не трэба мне жыць. Промнямі сонца з лесу выйшаў хлопчык з перакінутым цераз плечо хурджынам. Ён прылёг на росную траву, высока ў небе кружыў ястрыб. Эх, мне б крылы, падумаў хлопчык, з вышыні ўсё бачна, як на далоні. Раптам з адхону на сцяжынку з шумам пасыпаліся камяні. Хлопчык хутенька падхапіўся і агледзеўся. На краі адхона стаяў няголены мужчына са стрэльбаю ў руках. Ты хто? Ты што, не мы? З Чхахаўры я. Куды накіроўвайся? У Зоці. Да каго? Да сваякоў. А вы хто такі, дзядзька? А што ў цябе ў хурджыне? Что это? Горелка. Ты что, пьешь горелку, молокосос? Помаленьку. Неблаго. Прошу. А ты чего чекаешь? Ох, шалёная. І правда ж шалёная. Агонь, а не гарэлка. Боже, дай мне зараз сілы, а пасля можаш забіць мяне. Устань, манучар Кіквадзе. Устань, падонак. Хто ты, хлопец? І што табе ад мяне трэба? Глахуна я. Глахуна Кіркадзе я. І ты памрэш ад маёй рукі. Не дуры, хлопец. У тваім узросце нельга забіваць людзей. А ну? Не страляй. Як же ты будзеш жыць на свеце і хадзіць па зямлі з кляймом забойцы? А ты? Як ты жывеш і дыхаеш на белым свеце? Хіба я жыву і дыхаю? Ты памрэш, манучар. Скажы хоць, як цябе завуць? І хто цябе падаслаў? Я сказаў, Глахуна Кіркадзе. Што здарылася, унучак? Я забіў чалавека. Навошта я 5 гадоў чытаў табе Евангелле? Каго ты забіў? Я забіў забойцу Глахуна Кіркадзе, дзед. Ты забіў Манучара Кікладзе? Так, Манучара. Ведае хто пра гэта? Не. 2 богі было ў мяне. Ты і Глахуна. Адзін загінуў ад рукі Манучара. Падумай, мой хлопчык, як след. Не бяры на сябе пралітую другім кроў. Цяжкая гэта справа. Правільна, сынок. Я зрабіў бы гэтак жа. Боже ўсемагутны, навошта твая помста з'явілася ў вобразе гэтага дзіцяці? Что скатилося? Кола скатилося. Якое кола? Откуль? Отсюль. Сердце. Окно. Что-что? Окно. Ого. Ён живы. Тягнуть сюды нябожчыкаў. То тут палата ці морг? Пісьменнік. Пісьменніку месца нам тацмінде, а не тут. Акно. Нешта яму тут не падабаецца, ці то паветра, ці то акно. Прабачце, паважаны, нам забаронена ўставаць і нават рухацца. Так што давядзецца вам да прыходу сястры дыхаць тым жа паветрам, якім дыхам я і паважана Буліка. Колькі часу? По-моему, батюшка, зараз самый час. Колькі часу? 10 гадзін. А век вас не цікавіць? А які зараз век? Так, батюшка, відаць, ён едзе з вельмі ўжо далёкіх краёў. Я так далёка не забіраўся. Так у цябе ж была толькі ішэмія задняй сценкі. А ў яго не сценка, руіны Баграці. Які год зараз? Не, ён альбо трызніць, альбо водзіць нас за нос. Не, просто яму не хапае кіслароду. І таму падводзіць памяць. Так было і са мною. Трэба пастарацца адчыніць акно. Цішэй. Што з вамі? Паважаны? Засынае. Oh. Хто ти? Я владар і Бог твой. А чим ти докажеш гэта? Моє з'явлення перед тобою. Хіба не ёсць доказ гэтага? Не. Ты просто міраж у пустыні. Адкінь сумнення. Я сумняваюся, таму што не веруючы я. Я не веру ў тое, што бачаць мае вочы. Растлумач мне, ці быў ты на зямлі, а калі быў, навошта ж ты пакінуў людзей? Людзі самі адракліся ад мяне. Але я ніколі не пакідаў чалавека. Дакажы мне гэта. Мая прысутнасць тут доказ таму. Што ёсць ты, Господі? Я ёсць вера, надзея, сіла, дабро, талент любві і свабода. Як жа Іуда прадаў цябе за 30 серэбранікаў? Іуда не прадаваў Господа свайго. Ён сам прадаўся фарысеям за 30 серэбранікаў. Такая была ягоная цана, і ён быў куплены за гэту цану. А калі я не прадамся ні сягоння, ні заўтра, ні паслязаўтра? Тады ты ўзвысішся і здзейсніцца тое, дзеля чаго я быў распяты на кражы. Ці знаў ты, што Іуда прадасць цябе? Знаў сатана. Бог не спакушае чалавека. Бог выпрабоўвае яго. Іуду спакусіў сатана. Купіў яго за 30 серэбранікаў. Я ж выпрабаваў Іуду, даўшы яму ў рукі вяроўку. І ты не пракляў Іуду? Не. Чаму? Іуда пазбавіў ад граху 11 чалавек. Дык чаму ж ты не здымеш з Іуды пляму вечнай ганьбы? Таму што Іуда ад сатаны, а не ад Бога. Значыць, сатана перамог цябе? Было б так, каб Іуда не пакончыў сабой. Ідучы на Галгоф, ці верыў ты, што людзі вядуць цябе да распяцця? Не. На што ж ты спадзяваўся? На народ. А хіба не народ прамяняў цябе на злодзе? Народ. Значыць, і тут сатана перамог цябе? Не, таму што гэта не было спакусай. Гэта было выпрабаванне. І народ не вытрымаў гэтага выпрабавання? Народ чакаў ад мяне дзіва, а таму і прамяняў мяне на злодзе, ад якога ён не чакаў нічога. Гэта было другое сучаснае выпрабаванне мною дзяцей Адамовых. І гэта была другая памылка мая. У чым жа першая твая памылка? У тым, што я даў чалавеку прыстанішчу раі. Не волей другога. А потым крывёю і верою сваёю павінен прыйсці ў рай чалавек. А калі ж ты паверыў у непазбежнасць распяцця свайго? Калі ўгледзеў сярод тых, што стаялі перада мной, маці сваю і вучня свайго любімага, і казаў я маці сваёй: «Жанчына, вось сын твой». І казаў я вучню свайму: «Чалавек, вось маці твая». І застаўся ён з маці маёй замест мяне, а маці стала яму духам святым. Як воля твая? Встань. Прызнайся, што не раздзіраюць цябе мукі смагі. Не раздзіраюць мяне мукі смагі. Прызнайся, што не паляць цябе промні сонца. Не паляць мяне промні сонца. Прызнайся, што верыш ты ў жыццё і Бога свайго. Веру ў жыццё. Выкажы мару сваю запаветную. На што я жыць з'явіўся чалавекам? Я вам рад. Вашана. Что вам убачилось у сне? О, побожанный Ярам, чи доводилось вам бачить у сне Христа? Поважана бачана, такого не бывает. Бачу у сне Господа. Есть з'явление Божие, але мне Бог не послал покуль, что гэтага счастья. И голоса его не чули? Это так само Божие з'явление. Чому ж вы учите? Менавіта тому, каб наблизиться до его, почуть его на голос, сузирать его. У таким выпадку нам доведется поменяться профессиями. Учим справа. Годину тому назад я бачил его. Кого? Господа нашего Христа. Сын мой, памятай евангельскую заповедь, не хлуси. Человек каже, что бачу. Твоя справа поверить, ти не поверить ему. Шановный бачана, а далей? Ён увоскресил меня, перетворил у дождь, який оживил мертвую пустыню. Потом я перетворился у могутный дуб, расквітнеў, зазеленеў у оазісе і потым заспяваў. Правільныя птушкі заспявалі. Боже мой, уладыка небесны. О, я быў гатовы выказаць гэтыя словы, калі ўбачыў усё ўласнымі вачамі. Убачыў і усумніўся? Усне-то я паверыў, але потым, калі прачнуўся, убачыў вас і Буліку, прызнацца, усумніўся. Ведаеце, бацюшка, ваша рэлігія занадта ўжо містычная. Одорванное от життя, нереальное. Вось, коли под моего сну засталось нечто реальное, отчувальное, прикметное. Грешник, он воскресил вас, что же вам еще потребно больше реальное? Не бачу мэты моего воскресения. Неужо я вернулся в житё только для того, как завтра все повторилось с початку, как завтра померть? Ну, смерть же непозбежна. Але час? Який час? Час протяглости життя. Вам же Бог продолжил ваш час. Чи не все ровно, коли я помру сегодня, завтра? Все ровно для вас, але не для інших. Для кого? Для тих, чье життё залежит от вашего. Не маю значения. Много людей померло у ранней молодости, але життё на земле протяглось. Як гэта не має значения? А коли бы Руставелли помер у колысцы? Ну, родился б другие. Коли? Коли-небудь. Вось так, калі-небудзь. Але колькі б прайшло часу, уявляеце сабе, якім бы было грамадства, каб не яго геній? Ну што ж, ну быў жа час без Руставелі, і нічога жылі людзі. Жылі без Бога ў душы. Час Бог, зразумейце гэта. Вы, камуніста, не верыце ў Бога, таму і не ведаеце кошту часу. Вы транжыріце час, пакланіцеся часу. Поважайте час. И коли вы вырашили створить новую веру, новую религию, почните с часу, иначе ничего у вас не отрымается. Бо повторяю, Бог – это час. А говорили, что Бог – это слово. Слово, справа и час есть неподельные один и троица. Коли человек уступить у царства светла, и он здобудет себе волю, але гэта прыйдзе з удасканальнем душы чалавека, і таму смерць яго ёсць набліжэнне да Бога. Ой, калі цябе самога прывалаклі сюды пасінелага, ледзь жывога, памятаеш, каго ты тады маліў аб дапамозе? Дактароў, а не Бога. Страх перад смерцю ёсць страх набліжэння да Бога. Хітрыш, бацюшка, хітрыш. А може, інфаркт у тебе от гэтага страху? Твоя релігія нещасна починається со страўніка, кончається у сортиры. От такого грешника, як ты, адмовиться нават у пекле. Ну, вядома, адмовиться, калі я прийду туди з твоєю рекомендацією. А врешті, я уступаю тебе усе. І пекло, і рай. Мне хочется убачить коммунизм. Это ваш рай, ти ж не так, поважаны бачана. Я, правда, беспартийный, але спадзяюся на вашу протекцию. Коли ласка, Булька, мы люди добрые, примем не только тебе, але и яйца, и арам. О, не треба. Ідзіце самі ў гэту медытацыю раю, а я дачакаюся Божай волі. Ваш зеніт занадта земны. Цікава, што вы будзеце рабіць пасля таго, як дойдзеце да гэтага самага камунізму. А мы дойдзем, а потым паглядзім. А раптам нічога не ўбачыце? Паважаны Іаран, колькі год вашай рэлігіі? 2000. Во. А нашай пакуль што няма і 100. А паслядоўнікаў у яе столькі вашай рэлігіі і не снілася. І вы, 2000-гадовыя, цягаецеся з намі сталетнімі юнакамі? Пасаромеліся, бацюшка. Набярыцеся цярпення, і калі нам стукне 2000 гадоў, вось тады і зірніце на нас з вышыні вашага зеніта, вось тады і будзем рабіць вывад, хто з нас узнёсся вышэй. Цяжка спрачацца з людзьмі, якія ні ў што не вераць. Ну што дае народу ваша рэлігія? Духоўны пажытак. А ваша? А наша і духоўны, і матэрыяльны. Чалавеку, які ідзе да зеніту, неабходны хлеб, сыр, масла, бульба, віно. Мяса, віно. Хіба не так? А дзе гэта мяса? О, ну, гэта ўжо не спрэчка, бацюшка. Няма сягоння, будзе заўтра. А наша рэлігія, дарэчы, не забараняе людзям ні есці, ні вырабляць прадукцыю. Няёмка не гаварыць, але раней мяса было больш, чым зараз. Раней. Раней на зямлі жыло 1,5 мільярда людзей, а зараз больш за 5 мільярдаў. Так. Ранавата мы адмовіліся ад людаедства. Было б зараз і людзей менш, мяса ў волі. Вось у якога цыніка ператварыла чалавека ваша рэлігія. Кардыялагічны прывет. Ну, прыгані смагу нечасных падарожнікаў пустыні. Што сёння ў газетах? Што? Сенсацыя. Дай сенсацыю. Не, спачатку укол, а потым сенсацыя. Ну, заўсёды. Усе падрыхтавацца. Дарагая Женя, гэта абавязковую умову заганяць шпрыц да самага упору. Даруйце, я не разлічыла. Чаму ж іменна са мною цябе атрымліваюць спралікі? Хіба мала ўпала цябе збожнікаў і нехрысцяў? Цярпеннем сваім. Ой, набліжаецца, божачкі. Женя, пакажы спачатку іголку. Женя, калі гэта іголка, а што тады называецца шылам? Хопіць! Я стамілася кожны дзень таргавацца з табой. Лажыся. Лажыся сама, а? А я гляну, як ты запяеш, а? Ну не гавары пустое. Лажыся! На злосць табе нават не пікну. Пік? Што, ўсё? Усё? Ой, крытын жа я. Ну, пайшоў бы на медыцынскі. Ох, Женя. Ну чым я горшы за іншых? Не веру. У што вы не верыце, бацюшка? Можна глянуць? Да, пачытайце. Не можа быць. Ну што не можа быць? Вайна? Не бярыць, дзе знялі. Вось гэта штука. Не бярыць, дзе? Гэта той, што... Той самы. Ох, зараз ягоныя людзі пачнуць коўзацца, як балет на лёдзе. Не мог нават уявіць. Падумаць толькі. Яшчэ ўчора ён... І раптам незразумела. Знялі ці вызвалілі? Гагелашвілі, якая розніца, знялі ці вызвалілі. Галоўны быў чалавек і не стала чалавек. Ну як гэта якая розніца? Ну вы што значыць вызваліць? Гэта значыць, чалавеку жывецца цяжка, яго прыгнятаюць, вось і выручаюць яго, ну вызваляюць. Возьміце для прыкладу Афрыку. Народ там терпіць беды, значыць, трэба яго вызваліць. А што значыць зняць? Гэта калі чалавек моцна сядзіць у крэсле, але яго вырываюць як цвік, зразумела? Тут напісана вызвалены. Значыць, цяжка яму даводзілася. Вось і вызвалілі чалавека. І справа яго перададзена ў пракуратуру. Чаму? Ну, тут так, за неправільны падбор кадраў у рэспубліцы, за непрыняцце належных мер супраць хабарніцтва і карупцыі, за пратэкцыянізм, за абыякавасць да скаргаў працоўных. І ва ўсім гэтым абвінавачваецца толькі ён адзін? Пакуль што так. Малайчына, не бярыцца. Папрацаваў, аказваецца, здорава. А куды ўсе астатнія глядзелі? Пра гэта там не напісана? А ты сам куды глядзеў? Ты што, ў мяне пытаешся? У цябе? Ты рабочы клас. Дзе ты быў, пра што ты думаў, калі чалавек вытвараў падобныя справы? Ты палітычны невук, бацюшка. Па-першае, я не рабочы клас, а дробны саматужнік. А па-другое, я быў заняты тым, што правіў вашы чаравікі, зношаныя ў прыёмнай, не бярыцца. Ну, гэта мяне не датычыць. Небярыдзе быў вашым каталікосам, а ў мяне свой уладыка. А то, што ты дзяцей розных начальнікаў хрысціш і грошыкі за гэта хапаеш, гэта нічога. Неразумны ты чалавек, Гогелашвілі. Гэта ж справа богаўгодная. Калі б мне ўдалося перахрысціць усіх камуністаў, я на тым свет сядзеў бы побач з самім архангелам. Ну, добра. Уявім, што мірскія справы вас не датычацца. А вы, паважаны бачана, дзе былі? Хто? Куды глядзелі? Хто мы? Вы, пісьменнікі. Дзе мы былі? А мы, дарагі Буліка, сядзелі побач з табою і правілі той самы зношаны абутак. А ты правільна. А зараз скажы, што з ім будзе? Ну, пакараюць, напэўна. За што? Я казаў, за што там. Значыцца, атрымліваецца, што ён нічога не разумеў. Нічога не ведаў. І ўсё ж такі кіраваў? Атрымліваецца? Не, атрымліваецца ці так? Так. Так. А зараз паслухайце мяне. Калі ўсё гэта было іменна так, у такім выпадку яго яшчэ трэба было узнагародзіць, падзякаваць, забяспечыць неблагой пенсіі, пацалаваць у абедзве шчакі і адпусціць з мірам, моцна паціснуўшы на развітанне руку. За якія заслугі? Як гэта за якія? Вось, скажам, вы, пісьменнік, рэдактар, паважаны бачан Рамішвілі. Вы толкам нават не ведаеце, дзе поўнач, дзе поўдзень. У сваім жыцці не бачылі мора, не бачылі парахода, і раптам вас выклікаюць і кажуць: таварыш Рамішвілі, вось вам параход са сваім экіпажам, пасажырамі, з усім дабром і гэтак далей. Прызначаем вас капітанам. Прымайце параход і дастаўце яго з Адзесы ў Архангельск. І вы адпраўляецеся ў дарогу. Плывеце дзень, другі, трэці, параход хістае людзей, кідае з борту на борт, так усяго ўжо нудзіць. Нарэшце, так альбо не так, на разбітым параходзе дабіраецеся да гэтага самага Архангельска. І вось зараз я пытаю ў вас за тое, што вы абсалютны прафан у марской справе. Не ўтапілі параход і ўсё ж такі прывялі яго па прызначэнню. Хіба за гэта вы не заслужылі ўзнагароды? Заслужили. Батюшка, запитаю його, чого він сміється. Твоя правда, Буліка. Але профан гэты, коли його призначали быць капітаном, повинен був адмовіцца, повинен був сказаць, что ён не бельмеса ў гэтай справе не тяне. А можа, ён і гаварыў. Не паслухалі. Давай, значыцца, бярыся, мы дапаможам. Вось ён і ўзяўся. І потым, ведаеце, не так гэта лёгка адмовіцца. Тым больш, што яго папярэднік таксама не вельмі быў падобны на Нельсона. А што ў вас, пісьменнікаў? Хіба не бывае так? На горы бывае, і нярэдка. Дык што ж атрымліваецца? Атрымліваецца, што кожны павінен займацца сваёй справай. Не здарма ж гаварыў благаславённы Руставелі, што каму дано судьбою, то яму і ўцешэнне. Пусть работает работник, воин рубится в сражении. Поважаны Иорам, постригайтесь и переходьте в нашу веру. З вас отрымается неблагий коммунист. Але ж ваша вера коммунизм. Коммунизм проповедует земные утехи и отмовляя Бога. Так, вы, оказывается, и уявления об коммунизме не маете, батюшка. Коммунизм – это именно то, про что вы только что имели ласку сказать словами Руставели. Коммунизм – это вершиня процветания человечества. Это пора, коли перед каждым из людей откроется махчимость заняться тем, на что он больше за все сдатный, что наибольше отповедает его физичным и разумовым здольностям, что принесет ему соправдное, моральное, духовное задовольнение. Мы, коммунисты, читали ваше Евангелие, батюшка. Прочитайте и вы хоть раз наше Евангелие. Это не пошкодит, клянусь вашим Богом. Что дотычется клопотов об материальных здобытках, ваша правда. Мы клопотимся и завсёды будем клопотиться об этом. Человек у першую чергу повинен быть забеспеченным материально. Это необходимо для того, как намеры, духовные силы, таленты и мкнения его были накированы не на пошуки хлеба наденного, а на достижение мэт больше важных, больше высокородных. Мы свержаем вольную працу и мир на земле. У гэтым наше учение, наша религия. Такі наш Бог. Бог земны, рэальны. А не той, што лунае ў воблаках. Што ж, няхай пачуе вас Бог, паважаны бачаны. Дарэчы, з вас таксама б атрымаўся неблагі свяшчэннік. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Як ты себе отчуваешь, Адис? О, курица. А я яклеў. Поперхнешься, чёрт. Будь спокойный. А? Ну, якая у мяне жонка, паважаны бачана, а? Выдатная. Не-не, ці бачылі вы сярод армянак такую прыгажуню? Не даводзілася. Ну, таму што яна адзіная. Ты ж у нас таксама прыгажун. О, а палюбоўніца ў мяне яшчэ прыгажэйшая. Ой, каб табе язык адсух. Прафесар сказаў, што за тыдзень паставіць цябе на ногі. А на наступный дозволить идти до дому. Только кажа, каб ён нас слухал. А я что? Не слухаю их? п'ю усе лякарствы, раблю усе уколы. Не, Светочка, ты зірні, у што яны ператварылі маю... О! Ой! Да накрыся, бессаромнік. І дома ён такі ж, грубіян. Вы ўжо даруйце, калі ласка. Ну што тут дараваць, мы ўсе ў такім становішчы. Акрамя таго, дарагая моя Светачка, прафесар не ведае, што я ўжо даўно хаджу. Ось. Буліка, буліка. А, Света яка. Ну што мне яшчэ зрабіць? Не трэба. Света, устань сюды. Сюды, на ложак. Зараз я цябе падніму. Не смей. Буліка, што ты робіш, Буліка? От ты робіш. Уся. Хопіць табе ўжо людзей. Што ты натварыў, дурань? Уся. Конец моему инфаркту. Нехай живе життё. Слухай. Хопіць табе ўжо. Ты людзей бы пасаромеўся. Светка, ты здаешся цяжэйшы, як звычайна. У час маёй хваробы ты выпадкова не... Ой, Боже мой. Адсохні мае вушы, ягоны язык. Усё. Павярніцеся, панове. Камедыя закончана. Культура гучала першая частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Закон вечнасці» паводле аднайменнага рамана Надара Думбадзе. Нагадваю склад выканаўцаў. Ад аўтара – народная артыстка Беларусі Галіна Талкачова. Бачана Рамішвілі – народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Бачана ў дзяцінстве – актрыса Галіна Кухальская. Бачана ў юнацтве – акцёр Уладзімір Кін-Камінскі. Айцец Іарам, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Буліка, артыст Александр Уладамірскі. Маці Бачаны, народны артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Цётка Оля, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева. Урач, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі. Медсястра Женя, народны артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Дзед, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Кеквадзе – народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Глахуна – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Дружыннік – акцёр Александр Гарцуеў. Святлана – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова. Мужчына – народны артыст Беларусі Александр Падабет. Праваднік – народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Рэжысёры-пастаноўшчыкі спектакля на купалаўскай сцэне – Барыс Галаголін, а таксама народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Рэжысёр радыёверсіі Сергей Сцефановіч. Музыку да спектакля напісаў народны артыст Беларусі Сергей Картэс. Рэдактар радыёзапісу Уладзімір Мехаў. Гукарэжысёр Юрый Букін, гукааператары Соф'я Бязлюдава і Таццяна Сідарава. Год запісу аўдыятвора – 1986.